گران محترم اردوونکو السلام علیکم رب العالمین همیشه تر او تازه خوشحال ساته محترم د شیخ القران سید امیر حسین بادشاہ صاحب درس حدیث مشکات اول جلد مقدمه شروع ده الجامعۃ الاسلامیہ چنترای روډ توډره جلبی کی محترم دا وتا اوس ته په کراچی کې د وحید ګل اسلامي ډیټا سنټر مسان چوک کې مړی کې د وحید ګل سره ملایوي او په خیبر پختونخوا کې په جانګری کې د مدینه مسجد سره په خوا کې د اسامه سره موبایل نمبر 0333-916-43-45 ریکارڈنگ سردار علی اطر فروش 0313-50-86-087 دیر علاوہ دا شیخ القرآن سید امیر حسین بادشاہ صاحب مسلم شریف ابو داود شریف او بخاری شریف معتاد امام مالک ریاض الصالحین قدوری شروط الصلات او داس نور کتابونه او دور تفسیر او لفظی ترجمه هم دلی دکاننا ترلاسه کېدای شي. فصل الحدیث الصحیح حدیث صحیح ان کان راویہ کچری وی روایت کون کے ددی حدیث صحیح واحدن یو اے متفرد دے پر روایت دی بانی اے ہر زے کی چی سنت کی یو بس مندیشو یو سمع غریبا ندیت دی پر اصطلاح کی غریب وئی لکسنگ غریب آغا چی شان دا آغا انفراد وی یواز والی وی دخپل وطن نا ندارنگی دلتا غرابت دے پا حدیث کے او دا غرابت لکسنگا سنت کیوی نکل پا متن کیوی و ان کان اثنین او کچریوی دعا یعنی په هر ځای کې د دواو نه کم نه لري نو یو سما عزیزن دې ته حدیث عزیز وایي دې ته د دوی په اصطلاح کې عزیز وایي و ان کان اکثر او کوي ډیر د دوو نه ډیر دی لکه په هر ځای کې دری دی یا د دریو نه سیوا دی یو سما مشهورن نو دی ته حدیث مشهور وای و مستفیزا او دې ته حدیث مستفیزم وای و ان بلغت رواته فی الکثرۃ کورسیگی راویان د دې حدیث په کثرت کې الا یستحیل العادتو دا چې محال غنی عادت عادت وای چې دا خبره محال او ګران ده ایتواتهم علی الكذب اتفاق او موافقت د دوی په دروغ باندې دومره ډیر دی چې عادت دا خبره محاله غنی چې دی په دروغ راجم شوی یو سما متواترن نو دې ته حدیث متواتر وای حدیث متواتر پشان د قران شریف د آیات قطعی وی ويسمى الغریب فردا دیتا حدیث غریب ته فردم وی اے دوان اومدارنگی والمراد بکون راویه واحدا مراد پکې دو دراوی د دې سره چې یو بای کونی هی کذالکا کې دل داسی دی ولو فی موضوع واحد اگر که په یو ځای کې وی من الاسناد د اسناد نا چرته فساند کې یو ځای کې یو راوی دی نو دې ته به حدیث غریب وای یو او لکنه یسمى فردا نسبيا دي تفرد نسبي وې په نسبت سره راوي واحد تدا فرد او غريب حديث دي وان كان في كل موضع منه او كراوي وي په هر ځای کې نو يسمى فردا مطلقا دي تفرد مطلق وې والمراد بكونهما اثنين مراد پکې دود دی راویانو سره په حدیث عزیز کې شدا بدوي ان يكونا في كل موضع كذلك چې هر ځای کې بداسي وي فإن كان في موضع کوي په یو ځای کې یو مثلا اے نور دو دو دی خو یو ځای کې یو دین لم یکن الحديث عزیزا دا حدیث با عزیز نی بل غریبا بلکی غریب بئی وعلى هذا القياس ابنا پر دی بانی معنا اعتبار الکثرت معنا د اعتبار د کثرت د په مشهور کې ان یکون فی کل موضع اکثر من اثنین په هر ځای کې بد دوو نه ډېر وی او دغه وهذا معنا قولهم دا د معنا د قول د محدثینو وی ان الاقل حاکم علی الاکثر فی هذا الفن وی عدد راوی اقل دا به حاکم وی په اکثر باندې په دې فن کې کټول زایونو کې دو دو دي خو یو دي کې یو دي فیصله به پيو کې ففهم نوې پوهاشا وعلم مما ذکرنا معلوم شو دا هغه چې منکم د غریب او د صحیح تعریفو کو ان الغرابه چه غرابت د حدیث لا تنافي الصحه د دې د صحت سره منافات ني ويجوز ان يكون الحديث صحيحا غريبا حديث دي صحیح وي غریب دي غریب په دې ته بار وي چې پرا ورواتو کې یو یا ټول یو یو دي بي يكون كل واحد من رجاله ثقه چیوی با هر یو د رجال و د سند نسیقا والغریب قد یقع بمان الشاز کل نا کل و ایدا پا مانا د شاز امرازی ای شزوزن چی حدیث کی شزوز وی چه روایتو کی مخالف آغا نشه مرسقات وی کم روایت کرے وضا و هو من اقسام طعن فی الحدیث دا دا اقسامو دا عیب ندے پا حدیث کے وهذا هو المرادو امدغ مراد دی د قول د صاحب المصابیح نا من قولی هذا حدیث غریب لما قال بطریق طعن کلش دی پا طریقی دا طعن و عیب وی نبیا دا غریب نمراد سوی دا غشاز وی و بعض الناس یفسرون الشاز بمفرد الراوی بعضی خلق بعضی محدثین تفسیر کئی دا حدیث شاز بمفرد الراوی پا افراد دراوی سرام من غیر اعتبار مخالفت ثقات بغیر د معتبرولو د مخالفت د ثقاتنا کما سبق لکتیر شو ویقولون ریوی صحیح شاز وصحیح غیر شاذ فشذوز بهذا المعنى اذن ویشذوز پا دی معنى سرم دارنگی لا ينافي الصحة د دې د صحت سره منافات نشتا کل غرابتی پشان د غرابت والذي يذكر في مقام الطعن هغه چې ذکر کول شي په مقام د عیب کې هو مخالف للثقات نای کی د ثقات او مخالفت به معتبر وي لگو تاسو حدیث صحیح پی جندو غریب عزیز مشهور او مستفیض او دارنگ حدیث متواتر او دا ټول خبری دے یاد و سر تعلق لري بعض خبری کې کتاب کی تبتی خپو آشی و چې تعالی په یاد او یادینې نو تعالی فائدہ نه لکه د موز مسلې اته کتاب کې خې درځي خو په یاد نه درځي نو موږ کې وتا کتاب مخې لنی ولې یا چې سجده صحوه ضرورت دې نو تب اول ګوري کتاب جوار کو ګورم چې شرابه نه کنا تاسې دام دې يرات حدیث مشهور چې تعالی په یاد او یاد وي حدیث مستفیض متواتر فصل الحديث الضعيف حديث ضعيف ستوي هو الذي هذا قد فقد فيه الشرائط المعتبره چه مفقود بي نش بي پدي كه اغا شرائط معتبره في الصحه والحسن پس صحیح والی او حسن والی د حدیث کی حدیث چې صحیح وغیره پار شرایط دا به پکې نی د حسن شرایط بنی کلن او بعضن یا بطول نی یا ببازی نی و یزم راویه مزمت بکی دیشی د راوی د دی حدیث بشوزوز و نکارت چرا دیده که شوزوز را غلی تاسو پیجندو نکارت تی او علت یا سه علت دی و به هاد الاعتبار او پا دی اعتبار سره یتعدد اقسام الزعیف گنیگی دیریگی اقسام د حدیث ضعیف او دا علماء تفصیلا ذکر کړي بعضی یو کم 50 انواع ذکر کړي او بعضی وې ذکر کړي 20 ویخ آداب یا په غټو کتابونو کې دا غي تفصیل وی ويكثر افرادا وتركيبا او ډېری کی اقسام د ضعیف په اعتبار د فقد الشرائط یو یا گن دا ډیریږي افرادن او ترکیبا و مراتب الصحیح والحسن لذاتهما او مراتب د حدیث صحیح او د حسن چې دا صحیح لذاته دی او حسن لذاته دی او لغیرهما یا صحیح لغیره دی او حسن لغیره دی اے دوانم دارنگی یتفاوت بتفاوت المراتب دیکم تفاوت او فرق رازی په سبب د فرق او تفاوت د مراتب او د درجاتو فی کمال الصفات المعتبرات په کمال د صفات معتبرو کې الماخوذتی چې هغه را نیولې شوې دي فی مفهومها په مفهوم د دې کې د حدیث صحیح او حسن کې ما وجود الاشتراک سرد موجودی دو د شراکت نه پاسلو صحت کې حدیث خطول صحیح دی خو باز کی اغه شرایط علی وجه الکمال دی اباز کی علی وجه الکمال لدی ما وجود الاشتراک فی اصل الصحت والحسن والقوم دی ماهرین د دی فن محدثین و حضرات و رحمهم الله زبطو مراتب الصحة دی زبط کری دی رایات کری دی محفوظ کری دی مراتب د صحت وعینو هاو دی معین کری وذکرو امثلتها ذکر کری دی مثالون دی د اسانی دنا چی دادا حدیث گورا اصحو اسنادن دی وقالوا دی وای اسم العدالت و الضبط اسم د عدالت او د ضبط یشتمل رجالها كلها شاملی گدا اغروات د دې تټولتا لكن بعضها فوق بعض لكن بعض د دې د پاسه د بازي وی واما اطلاق اصح لسانید هر چی اطلاق د اصح لسانید ده علی سند مخصوص علی الاطلاق په یو سند مخصوص باندې مطلقا بغیر د قیدنا ففیه اختلاف نو دی کی د فن د علماء اختلاف ده فقال بعضهم بعض وي ويصح لسانيد ډېر صح د اسانيد نسده زين العابدين عن ابيه عن جده زين العابدين دا زويو د زوي د لور د رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن الحسين بن علي ها او دے معروف دے پا زین العابدین سر من اکابر السادات او دے پا چورن میں ہجری کی وفات دے دا اتو پنزوستو کالو پا عمر کی او بیا دلتو یا نبی ہی اغینا حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہما مراد دے او عن جده دین مراد علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ دے بعد وی چونکی پدی کی اہل بیت جمع شول نویدہ سشے دے دا اصح لسانید دی وقیل مالک عن نافع عن ابن عمر امام بخاری و نور محدثین و اجدا سند اصح لسانید دی امام مالک دی امام نافع نه نقل کوي امام نافع دی ابن عمر رضی اللہ عنہ نه نقل کوي دا نافع مولا او د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه د کبار تابعین نه ده 117 هجری کی وفات ده. عبد الله ابن عمر خو پیج نه چی مشهور سره ده د دوالد سره وی اسلام وروړو ډیر لوی د علم او تقوا خاوندو اده په 73 کی وفات ده. دا شپه سلورت یا کال عمر یو وخیل چادا سیویلی چه اصحو رسانی سده از زهری عن سالم عن ابن عمر چه امام زهری ده امام سالم نا اوغد ابن عمر رضی اللہ عنہما نا روایت نقل کئی. دم زهری منصوب ده زهرتا دا ابو بکر محمد ابن عبداللہ ابن شہاب زهری ده یو دلو یو تابعین نه ده او ده په 124 کې وفات ده. دا وی کې امام زهری نه و نه د احادیث تدوین باندې و نه بعضی ګور منکرین حدیث امام زهری ته بد رد وی جړ رو باسی د حدیثو سپو شوی په خبره باندې وره چې څوک موګه ته امام زهری پورې خندا او د پورې استهزاء کوي یا و ابو هرره رضی الله عنه فقيه نو دا درته د منکرینو حدیث او غو بنیادی خبره په ذهن کې اچي. څوک چې په بخاری رد کوي نو دا د منکرینو حدیث او خبره ده چونکې د امت اتفاق دی چې د قران نه پس صحیح کتاب سے شعر بخاری شریف دے. او شاول اللہ رحم اللہ و اسوک جن امت دے اتفاقی مسئلین خلاف قیدا مبتدی دے ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الحق ویتبی غیر سبیل المؤمنین نیمام زہری دمر الوی سڑے ہو سالم سوک دے دتو سالم ابن عبداللہ ابن عمر دا یو د فقها او د مدینه نه ده 106 هجری کې وفات ده. والحق ويحق خبر داد ان الحكم على اسناد مخصوص په یو سند مخصوص سره بالاصحيه چې دا صحیح ده على الاطلاق غير جائز الا ان في الصحه مراتب پس حد دا حدیثو کی مراتب دی علیا نچت وعدت من الاسانید یدخل فیها گن دا اسانیدون داخلی گی پدی کی ولو قید بقید او کم مقید کریشی پا یو قید بیئی یو قال اصح اسانید البلد الفلانی دیر اصح دا اسانید خود خار فلانی او فی باب الفلانی او فی المسئلہ الفلانیہ نو یصحو والله اعلم. بس کو کوی شیخا دیسم نګوری دی ادای یاد خبر حاضر بس کو کتره مې فصل من عادت ترمذی په کسره د تا سره دا منسوب د ترمذ تا دا یو خارو د خارونو نا وید عادت د امام ترمذی نه دا ده یقول چوای فی جامعه پجامع سنن ترمذی کی وردا امام ترمذی د توی ابو عیسی محمد ابن عیسی ترمذی دا یو د علماو د احادیثونه ده د په 209 کې پیدا شوه اپا 200 یو کمتیا کې وفات ده. عادت امام ترمذی دا ده یقول فی جامعه چې دی وای په خپل جامع ترمذی کې حدیث حسن صحیح کله داسې وای نو ګوره حسن لفظ امرا جمع کو صحیح او کله وای حدیث غریب حسن کله وای حدیث حسن غریب کله وای حدیث حسن غریب صحیح ولا شبهتا نشت دس شک او شوبه فی جواز اجتماع الحسن والصحة پا جواز درا جمع کی دو د حسن او د صحت کی بے یکون حسن لذاته وصحیح لغیره دا حدیث دی صحیح لغیره وی او حسن لذاته دی وکذالک فی اجتماع الغرابۃ والصحة پا دی کم سنشتا سشک نشتا چی حدیث دی غریب وی او صحیح دی وی کما اسلفنا لک مونږ مخکې وی چې غرابت د صحت سره منافی نه لري و اما اجتماع الغرابت والحسن هر چی جمع کېدل د غرابت او حسن دی فیستشکلونه نو لما دا خبره مشکل شمیری چې دا څنګه جمع کیږي او وجد اشکال صدا بیان ترمذی امام ترمذی اعتبار فی الحسن معتبر کړی دی په تعریف د حسن کې تعدد الطرق غنواله د طرقو فکیف یکون غریبا دا به بیا څنګه غریب کیږي ځکه غریب کی خو تعدد الطرق نوی و یجیبون او دید دی جوابونه ورکای بان الاعتبار و اعتبار د تعدد الطرق په حسن کې لیسا علی الاطلاق دا مطلقا ندی چې ګنه ار حسن حدیث کې به تعدد د طرق وی بل فی قسم منه بلکې په یو قسم کې د دینا وحیث حکما کم دې کې چې امام ترمذی فیصله کړی به اجتماع الحسن والغرابت چې دا حدیث حسنم دی او غریبم دی نو مراد قسم آخر دی چې هغه حسن لذاته دی هغه کې اعتبار د تعدد الطرق نوی یو جواب دا شو که تاسو به پوه شئ ها پوه شئ ته بای ها اې تاسو ما شومان نه دا به جوړوي مانه به صرف اوري او کړه دی وخت کې خو اکثر مدرسو کې طالب باندې سبق وای دا بتا سو جوړ کړي کو سم تاسو سبق نشي جوړول نو بیا خو د ډېر لوی ملامتیا او د جړا قابلیت وقال بعضهم بعض علماء انه اشار بذلک امام ترمذی اشاره کړي په دې سره اله اختلاف الطرق اختلاف د طرق تا بیان جا فی بعض الطرق غریب نه دا حدیث په بعض طرقو کې غریب راغله و فی بعضها حسنا وقیل چادام ویلی چی الواو بمانا او اے حسن او غریب بیانه یشکو اے دے شکی ویترددو او دت تردد فی انه غریب او حسن لعدم معرفته جزمن دو وجد نشوالی د معرفت د دوینا بالیقین وقیل دا سلورم وجد پا جوابونو کی چل مراد بالحسن ها هنا لیس مانا هو الاصطلاحی ویدی دے که دا حسن نمانا اصطلاحی دا مراد کمشی در لال تطیر شوا بل اللغوی مانا اللغوی دا بمانا ما یمیلو الیه تب چی اغیطا طبیعت میں اعلان کئی وَهَذَا الْقَوْلِ دَا سَلُورُمْ تَوْجِي بَعِيدٌ جِدًا دا لره دا دیرا وَسَلَّ اللَّهُ تَعَلَى لَا خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدِ